dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. z roku 2010. W programie trzecim One Armed Bandit na początku naszego spotkania z płyty o tym samym tytule. Albumu norweskiej nu-jazzowej grupy Jaga Jazzist. Zespół działa już prawie 30 lat. Ma wielu fanów w naszym kraju. Koncertował u nas niejednokrotnie, a że wtorkowo-środowe noce wypełniają właśnie koncerty jazzowe, no to pewnie nie zdziwi zaproszenie do wysłuchania jednego z nich, który ukazał się na płycie w 2013 roku. Do zarejestrowania tego występu przejdziemy za kilka chwil, a to dlatego, że poza Norwegami przedstawię również dziś Państwu nagrania tego zespołu. Przed nami Skalpel. Anagram Margana. Thank you. Confusion i Flying Officer ze studyjnej płyty Skalpela zatytułowanej Confusion. Proszę zachować w pamięci oba nagrania i w drugiej części audycji porównać je z tymi wykonywanymi przed publicznością. Przed poznańską publicznością, bowiem mała koncertowa płyta Skalpela została nagrana w Auli Nowej Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany koncert zespołu Jaga Jazzist, który odbył się z udziałem Britain Symphony. Z tym, że to, co zostało wydane na płycie, to zapis nagrań z kilku miejsc odwiedzanych przez zespół w ramach trasy koncertowej 2012 roku. I tak usłyszą Państwo tejki z Oslo i Londynu. W każdym razie dzięki wsparciu brytyjskiej orkiestry nagrania Jaga Jazzist nabrały większego rozmachu, bowiem udział brytyjskiej orkiestry nadał zespołowi dodatkowej, epickiej potęgi. Serdecznie zapraszam Państwa do słuchania. Thank you. Thank you.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.